ควงแค่7นาทีต้องการแค่เพียงเท่านี้ครูไม่ได้รู้สึกดีครูไม่มีความจริงใจครูเพียงแต่คิดจะหลอกครูบอกว่าเธอมันง่ายครูแค่ต้องการเสียใจครูแค่ต้องการเสียใจครูเลยจะไปมีแค่